sine wala tay la ing lingaw kandila luyo sa habul katawang binairan ugti song kinawat sa gubaong pitakang lola anino sa mga artistang papel gihingan lang taksi Pedro Xabel silang bidaniya dong estoria sagug mga way ka talking about us, we're all about appearances, smiles. Kumaom na yung kamuluto. Na inanoon na. Kaya kung nga ginagawa ito kasi gusto ko ng totoo, ayoko ng peke. Ang dami mo, philosophical chuchu. Sa may ganahan mo, babae, lalaki. Babae, Taga ng isla sa Pitas. Kilom mo tayo. Tunga ka na lang ng host dun sa documentary mo, Apartalista. I want to be known as the only local official who faces the truth about himself, his country.